kombo na nzambe. Kombo monene, kombo na elonga. Alléluia. Ndeko ya solo kombo na Nzambe ezali kombo ya solo. ezali solo kombo moko te na mokili oyo eleki kombo na nzambe. Bandeko, tobanga nzambe na bosolo, toyiko ben piku, totonda ye, tokumisa ye na tango nyonso. Bishop Johnson, teya biso se lolenge ozali koteya biso, sika ete osalela maso oyo nzambe apesaki yo mpo na kotondisa bana na nzambe na bilei ya molimo. Alleluya. Nzambe azali elonga, alingi yo na ngai ndeko. Ya solo totambola na botosi ye, tobongola mitema na bosolo ndeko na ngai. Totika koyimayima, tomikitisa liboso na nzambe, ete maso oyo tozali koteya ezala ndakisa monene mpo na pate na nzambe. Kasi ndeko, soki okoteya lolenge mosusu mpe okotambola na lolenge mosusu, liloba ya nzambe etindi ete tosala boye te ndeko. Tobakisa te ndeko mpe tolongola te, toteya mpe totelema se na bosolo. Halleluya. Mami Chris, tika ete yo tambola se na bosolo, pamba te bampate bazali na nsima na yo. Ya solo ndeko na ngai, eyemba ndeko Rino Mvumbi ete ezali na eloko moko te oyo eleki kombo na nzambe, mpe kombo na Yesu eleki mbongo. Halleluya. Tokumisa ye, tosanzola ye. Halleluya. Ndeko, mosala na nzambe ezali mosala ya bitumba te, ya mosuni te, kasi ezali bitumba ya molimo ndeko. Liboso ndeko, yo oyika mpiko, yeba ete okoleka na bitumba ya ndenge na ndenge ndeko, ndakisa monene na mboka ya Israel. Tala bana ya Israel, nzambe alongolaki bango na Egypto, kino ayo kokoma na Israel, batraversaki desert monene ndeko, bamonaki pasi ndenge na ndenge. Wana ezalaki bitumba ya molimo, kasi ndeko yo kozonga nsima te, sengeli ete totambola na bosolo ndeko na ngai. Yango nazali koankuraje basali nyonso na nzambe. Ndeko Matu Samuel, tambola se na kobanga nzambe ndeko, kolemba te